Bale, gurea, gaur egun egiten ari den bezala PCR-en oinarrituta dago. Ezberdintasun nagusiena da, orokorrean ospitaletan erabiltzen den ekipoak oso sistema automatizatua dira, gauzak erresteko, baina azken finean horiek oinarritzen dira laborategiko tekniketan. Eta gu orduan egin deguna da, laborategian nolabaiteko dekonstrukzioa egin, distribuzio arazoak daudenean jarraitu ale izateko testak egiten. Kasu honetan, oso metodo simple batekin alda material genetikoa erauzketa egin eta detekzioa, baina alare behar dira makinak, bueno, QPCR-ak edo deitzen diena, dela kuantifikatzeko material genetikoa, baina horrelako asko daude, unibertsitatean bakarrik horrelako 10 edo baditugu. Badu desabantaila bat, eta da behar ditula ikertzaileak egin behar den lana ez dala automatizatuta, behar dala mano de obra edo espezializatua.